victòria 3-0. Explica'ls una mica com ha anat el partit. Bueno, va ser un partit molt intens, un partit que estic molt content de la primera part, perquè veus que els nanos han apretat, han aconseguit jugar pràcticament tota l'estona al camp del Sant Cristòfol, i això era molt important, no passar de barrera, que no podia anar amb la signatura pendent, i va ser bé, vam posar 1-0 la primera part, i després la segona pues, sí que hem intentat ser una mica més conservadors, perquè bueno, últimament ens estaven massacrant, cada cop ens arribaven a fer una notació, ens feien gol, i hem intentat evitar això, sortir a la contra, i bueno, jo crec que ho hem solucionat força bé. La clau, Arnau, ha estat marcar el gol 1-0 abans del descans, aquest gol de Tessi? Bueno, és important marcar un gol, si és cap al final de la part, que et permet anar al vestidor i res tranquil, doncs és bo, però bueno, crec que l'equip ha fet prou mèrits, perquè ha dominat molt i ha arribat en cert perill a l'àrea, crec que ens han escatimat un penal també en la primera part, i bueno, crec que ens mereixíem aquest resultat, perquè la veritat és que hem jugat pràcticament tota l'estona al camp d'ells, i bueno, després doncs, és important tirar-se per davant, per després poder aprofitar els espais, i això és el que hem fet la segona part. També el gol de tot i de penal i Cruz, ja les acaballes de l'encontre han donat la tranquil·litat que es necessitava, no? Sí, sabíem que era molt gran deixar de tot això, fer ocasions, però llavors després ja hem dit que sortir la compra i ho hem pogut fer a la segona part, hem tingut dues o tres ocasions força bones, hem aprofitat el penal i l'última pràcticament Jordi, i estem molt contents perquè van més o menys de segon del partit que ens esperàvem, per sort que s'han vist el cos una mica a jugar, s'ha obert, i quan ens fan això els equips sempre és més fàcil. També l'important deixar la porteria a zero, no? Sí, era molt important, era un govern perquè ens estava costant molt, ja no perquè ens fessin moltes ocasions, sinó perquè els equips no s'aprofitaven molt bé i sempre que ens arribaven pues, aquí a Figueres pues, eren amb ocasions molt clares a la contra i que poca cosa pot fer un poc bé, i bueno, i sí que de veritat que era important pues, deixar la porteria a zero per fer una mica de confiança en defensa. I també bé la victòria després de l'última ensopegada a casa, doncs reafirmar-ho amb una victòria, doncs això fa que la cosa rulli, no? Sí, perquè el partit de Vilassar pues, el primer va ser molt semblant a la d'avui. L'única cosa que no vam afrontar cap ocasió, i la segona part no teníem la mala sort d'aquell primer gol que ens va descentrar una mica. L'equip jo crec que intenta jugar, juga amb bastant ritme, juga amb molta estona al camp contrari, i això és molt important per aprofitar el camp que tenim. A vegades surt, a vegades no, però sí, la veritat és una signatura pendent que tenim de fa temps, que hem d'intentar anar-la solucionant perquè almenys l'equip a fora s'està mostrant molt solvent, i bueno, i hem de millorar la signatura d'aquí Figueres, doncs la tenim perquè ens està acostant. Per altra banda, Arnau, s'han disputat ja 6 partits d'aquesta temporada. En aquests moments el líder, el Vilassar, 12 punts, però és que entre el primer i el novè hi ha 2 punts de diferència, Arnau. Molta igualtat, no? Moltíssima. Tots ens esperàvem que fos molt igualat, però inclús no tant, perquè si m'he donat que dos partits que acaben amb dues hores i no hi ha tants diferents entre els equips, jo el Cerdanyola va guanyar 0-4 davant del Premià, i el Premià em va semblar un bon equip. Vaig veure la derrota molt abocada amb el Manresa de Palamós i també em va semblar un bon equip, i mica en mica pues, ja està, el Premià està amb 6 punts, el Manresa també ha guanyat, i això és perquè hi ha moltíssima igualtat, per això la importància aquesta de ser forts a casa, de fer-nos forts, perquè fora ja no hi ha rescant punts i victòries, i això és el que ens ha de permetre pues, estar allà amb el que són aquesta mare, que ens permet pues, tenir il·lusió pues, per intentar fer coses maques. La propera setmana, un desplaçament al camp del Farners, el Farners de Javi Salamero, a un equip doncs, que té 8 punts, per exemple, un Farners doncs, que està allà doncs, lluitant per fer una temporada digna. Què ens pots dir d'aquest Farners, Arnau? Va, però és un equip com l'any passat fortíssim a casa, potser sí que de fora pues, va ser una mica el seu rendiment, però encara és un equip molt fort i a l'estacat tenen una de les millors davanters de la categoria. S'ha de reconèixer que Enric i en Casagran i companyia pues, són 3-4 jugadors que fan molt de mal, necessiten molt poques coses per fer gol i, bueno, i han d'estar molt atents. Un equip així és realment a casa molt fort, es parteixen en dos, però és de dalt són jugadors pels seus motius i en aquest aspecte una mica se'n van al Palamós. Així, un bon equip a casa, perquè a més el camp és petit, ens condiciona perquè és una gesta visual d'aquestes més velles, i tot és molt ràpid i són les jugades i els partits que últimament estem veient a fora de casa. Doncs Arneu, esperem que el Figueres pugui tornar del camp del Farners de Santa Coloma amb una victòria, o si més no, amb algun punt, i que es pugui veure un bon partit. Moltes gràcies per atendre'ns una setmana més. Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon vespre.